إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli dostlarım, kardeşlerim, abilerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslim'de geçen hadisi şerifte şöyle buyururlar. لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهِ. Bir topluluk Allah'u Azze ve Celle'yi anmak için bir arada oturdukları zaman onları Allah'ın melekleri kuşatır. Allah'ı anmak için bir araya gelip oturdukları zaman onları Allah'ın melekleri kuşatır. Çünkü Allah'ın anıldığı ortamlar şerefli ortamlardır. Ve şüphesiz Allah'ın melekleri şerefli varlıklardır. Ve onlar ancak şerefli ortamlara iştirak ederler. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ Ve o topluluğu Allah'ın rahmeti kuşatır. Allah'ın rahmeti sarar. Yani onlar bu oturumlarından dolayı Allahu Azze ve Celle'nin mağfiretine, affetmesine nail olurlar. Bizler günah ortamında yaşayan insanlarız. Ve şüphesiz günahların affolunduğu ortamlara ihtiyacımız var. Ve gâşiyetuhumu rahme. Ve Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Belki zikredeceğimiz, bugün konu olarak işleyeceğimiz konuyu, meseleyi birçoğunuz bilmektesiniz. Belki onlarca defa işitmişsinizdir bu konu hakkındaki rivayetleri, belki ezberlemişsinizdir. Ama biz diyoruz ki, önemli olan sizin bilginiz değil. Önemli olan şu rahmet ortamının oluşmasıdır. Çünkü bizler affolunmaya, Allah tarafından affolunmaya muhtacız dostlar. Ve böyle ortamlar bizlerin affolunmasına vesile olacak ise, öyleyse 100 değil, 1000 değil, 10.000 sefer bu konuyu işlemiş dahi olsak, bizler seve seve, zevkle, şevkle böyle ortamlara iştirak etmek zorundayız. Ve iştirak ederiz. Bunun için Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ Ve onlara sekinet iner. Allahu Azze ve Celle onların kalplerine sekinet indirir. Hiçbir yerde, hiçbir ortamda hissetmedikleri duygulara sarılırlar. Duygularla barışırlar. Ve bu duyguları ne çarşıda, ne pazarda, ne dükkanda, ne mağazada, hiçbir yerde satın alamazlar. Parayla satın almaz, alınamaz sekinet. Ve nezelet aleyhimus sekine. Ve zekerahumullahu fi men indeh. Ve Allah ise kendi indindekilerine onları ismen anar, zikreder. Allahu Azze ve Celle yedi kat semanın üzerinde, arşının üzerine istiva etmiş olan Allahu Azze ve Celle kendini anmak için bir araya gelenleri ismen anıyor. Bundan daha büyük bir şeref, bundan daha büyük bir makam olabilir mi değerli dostlar? Peki nasıl oturacağız? Nasıl bu meclislere, Allah'u Azze ve Celle'nin anıldığı meclislerde hangi ruh haliyle bulunacağız? Hangi yapıyla bulunacağız? İşte zikrettik. Sadece bu mecliste değil, bu ruh halini diğer bütün ilim meclislerine taşımak zorundayız. Daha ne yapacağız? Samimi olacağız. Samimi olacağız. Samimi olduğumuz zaman Allah Azze ve Celle bu ortamı bereketli kılacaktır. Bu ortamı bereketli kılacaktır. Ben samimi olursam Allah benim sözlerime adeta ruh giydirecektir. Sözüm bereketli olacak. Sizler samimi bir şekilde burada bulunuyor iseniz Allah sizin anlayışınıza bereket indirecektir ve bereket ortamı olacaktır. Buradan herkes nasiplenip nasibini alıp ayrılacaktır. Buhari'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. اِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايَعَانِ فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا Eğer birbirleriyle ticaret eden, dünyalık ticaret eden iki kişi ticaretlerinde samimi olurlar ise, sadık olurlar ise ve ticaret mallarını beyan ederler ise بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا Allah onların o ticaretlerini bereketli kılar. Hepimiz biliyoruz ki değerli dostlar, Allah indinde dünyanın ve dünyanın içindekilerinin hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Şayet Allah indinde dünyanın ve içindekilerinin değeri olsaydı, vallahi Allahu Azze ve Celle kendisine gece gündüz isyan eden kafirlerden hiçbirine bir sivrisineğin kanadı kadar dahi ağırlayınca su vermezdi. Ama Rahman'ın indinde dünyanın değeri yok. Ama bu dünyalık ticarete samimiyet ithal olunduğu zaman bereketli oluyor ise, düşünün Allahu Azze ve Celle'nin razı olduğu, övdüğü, tavsiye ettiği, davet ettiği şu ticaret ortamı, nasihatlaşma ortamına düşünün. Samimiyet girdiği zaman ortam nasıl bereketli kılınır? Öyleyse samimi olacağız dostlar. Ki Allah bu ortamımızı bereketli kılsın. Allah bizleri samimi kullarından eylesin. Amin. Değerli dostlar, Allah Azze ve Celle'nin bizlere lütfettiği nimetlerin adetleri bizler tarafından sayılamayacak kadar çoktur. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, hepiniz düşünün Allah'ın size vermiş olduğu, bağışlamış olduğu lütuflarını bir düşünün. وَاِنْ تَعُدُّ Ve şimdi size bu ayeti okuyorum. Pürdükkat olun. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymış olmaya kalksanız kesinlikle asla sayamazsınız. Rahman'ın nimetleri çoktur ve bizlere lütufta bulunmuştur. Ve bu nimetlerin başı iman nimetidir. Bunun için Allah'u Azze ve Celle'ye hamd ederiz. Şüphesiz ki değerli dostlar, Allah'ın insanoğluna lütfetmiş olduğu nimetlerin en büyüklerinden biri şu kemiksiz et parçası olan dildir. Dil, değerli dostlarım, dil yemek ve içmek gibi nimetleri algılamada bir alet olduğu gibi gönül yapmada ve gönül kırmada da bir o kadar maharetlidir. Şu dil yüzünden nice suluhlar, barışlar ikame edildiği gibi şu dil yüzünden nice zulümler vuku bulur ve nice topluluklar helaka uğrar. Bu dil böyledir. Ve değerli dostlarım, ve bu dilin alanına şöyle bir göz attığımız zaman, sahili belli olmayan bir denize benzer. Ne ucu bellidir, ne sonu bellidir. Sonu ahirete kadar devam eder. Buradan bir şey çıkar, ahirette karşına çıkar. Şu dil. Ve dostlar, bu dil insan oğlunun ahiretini doğrudan doğruya etkilediğinden dolayıdır ki Allahu Azze ve Celle kitabında bizlere bu dilden söz etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çoğu kez bu dilden söz etmiştir. İlim ehli bu dilin, şu organın maharetine binaen eserler yazmışlardır. Bizler, Allah izin verirse değerli dostlar, dil hakkındaki varit olan naslardan bazılarını zikredeceğiz. Kısaca konumuza inşallah geçmeden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyururlar. Men yadmanni ma beyne lihyeyhi ve ma beyne ricleyhi adman lahul cennet. Kim bana iki çenesi ile iki bacağının arasındakinin garantisini verirse ben de ona cenneti garanti ederim. Bakın bir et parçası, kemiksiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Ahmed'in ve Tirmizi'nin naklettiği hadis-i şerifte şöyle buyururlar. İza asbaha ibnu Adem فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ الْلِسَانِ فَتَقُولْ اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪ينَ اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪ينَ فَاِنَّا نَحْنُ بِكَ وَاِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَاِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا. Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları dile adeta sitem edip bizim hakkımızda Allah'tan kork. Her sabah vuku buluyor. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz. Sen sapıtırsan biz de sapıtırız derler. İlim ehli buradaki istikamet bulma ve sapıtma hakkında derler ki, dil doğruyu söylerse o Allah'ın tevfikini ve başarısını celbeder. Ve amellerden ancak saliha ameller sudur eder. Dilden bozuk sözler, yanlış sözler, Rahman'ın rızasına ters düşen sözler sudur ederse bu da Allah'ın hüzlanını, kişinin nefsiyle baş başa bırakmasını celbeder. Allah da bir kulu nefsiyle baş başa bıraktığı zaman ne olur değerli dostlar? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ. Şüphesiz ki nefis kötülüğü emredicidir. O kul ne kadar da istese, ne kadar da haramdan uzak kalma niyetinde olsa, nefsiyle Allah onu baş başa bıraktığı için o günahı işlemek zorundadır. Başka alternatifi yoktur. Nefsiyle baş başa kalmıştır. Pişman ola ola günah işler. Yüzü kızarır ama günah işler. İşte bizlerin bile bile işlediğimiz o günahlarımız var ya değerli dostlar. Allah'ın bizleri nefsimizle baş başa bıraktığı hallerdir, anlardır. Bilin ki ne zaman ki Rahman'ı razı edecek ameller işliyorsunuz, bu da Allah'ın sizleri başarılı kıldığından dolayıdır. Değerli dostlar, Allah bizleri nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah Resulü bakın hadis-i şerifte şöyle buyururlar değerli dostlar. Ya hayyu ya kayyum, Allah Resulü'nün duası bu. Ya hayyu ya kayyum, bi rahmetike estağîthu. أسلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Senin rahmetinle senden yardım isterim. أسلح لي شأني كله. Bütün işlerimi ıslah et. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ve beni nefsimle göz açıp kapayıncaya dek dahi baş başa bırakma. Çünkü Allah'ın Resulü şunu çok iyi biliyordu. Eğer Rahman onu kendi nefsiyle bir an dahi baş başa bıraksa muhakkak ki istemese de kendisinden isyan sudur edecek. Masiyet sudur edecek. Öyleyse değerli dostlar, Allahu Azze ve Celle bizleri muvaffak kılsın hayırda. Bizleri nefsimizle bir an dahi baş başa bırakmasın. İşte dil doğru olduğu zaman Allah'ın kulunu muvaffak kılmasını sağlar. Dil bozulduğu zaman Allah o kişiyi nefsiyle baş başa bırakır. Alternatife yoktur. İsyan edecektir. Değerli dostlar, şüphesiz ki dilin afetleri çoktur. Bu sohbetimizde dilin çokça ve kolayca vuku bulan afetlerinden sadece bir tanesini zikredeceğiz. O da dostlar, fertleri ve toplumu ifsat eden ahlaki bir hastalıktır. Gıybet hastalığı. Dünkü konumuzda bir bağlantısı var. Dün neyi işlemiştik? Haseti. Bakın Şeyhülislam İbn Teymiye Mecmu'l Fetavasında ne diyor? Diyor ki: "Ve minhum men yahmiluhu'l hasadu alal gıybe feyecma'u beyne emrayn kabihayn el gıybetu vel hasad." Diyor ki onlardan kimini haset diyor, gıybete sevk ediyor. Onlardan kimini haset, gıybete sevk ediyor. Ve böylece iki çirkin işi birleştirmiş oluyor. Gıybet ve haset. Gıybet ve haset. Evet dostlar, çalışmak bizden, başarı kimden? Ya Rabbi bizleri başarılı kıl. Bizleri nefsimizle bir an dahi baş başa bırakma. Allah sizlerden razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Allah sizlerin sevdiklerini, iki gözünüzün gördüklerini, kalbinizin de meylettiği ve meyletmediği bütün insanları cennetiyle mükafatlandırsın. Evet. Gıybet. Bugün işleyeceğimiz konu gıybet. Önce şöyle gençler. Aya bir kalkın. Şöyle bir kalkın. Gençler bir kalksın şöyle, ha. Şöyle uyumayalım ha. Heh. Evet. Allah razı olsun. Şimdi oturun. Allah razı olsun. Heh. Evet değerli dostlar. Tabii hakkınızı helal edin. Bazen böyle kaldırıyorum. Şimdi burada oturduğum zaman bazı gözlerin yavaş yavaş kaydığını görebiliyorum. O yüzden bunu engellemek için bir performans. Evet, Allah razı olsun. Evet. Değerli dostlar, gıybet. Önce gıybetin lugavi manasını bir görelim. Yani sözlüğü açtığımızda karşımıza hangi mana çıkıyor? Değerli dostlar, lisanun Arab'da gıybetin lugavi manası, sözlük manası şöyle tarif edilir. وَهُوَ كُلُّ مَا غَابَ عَنْكِ وَهُوَ كُلُّ مَا غَابَ عَنْكِ. Ne demek bu dostlar? Bu gıybet. Arapça bir kelime olan gıybtan gelir. Gıybet, Arapça bir kelime olan gıybtan gelir. Şimdi gıybetin kökü, biz diyoruz ki gıyb, oradan geliyor. Gıyb nedir? وَهُوَ كُلُّ مَا غَابَ عَنْكِ. Sana gizli olan her şey. Sana gizli olan her şey gıybtır. Gıybetin kökü de budur. Birazdan anlayacağız. Peki bunun istilahi manası nedir? Yani bizler bir lugavi manayı görüyoruz, bir de istilahi. İstilahi manayı kim tarif edecek bana? Gençler. Gençler sadece. Bilenler değil, bilmeyenler. Gözü görmediği şeyi söylemek. Efendim? Gözü görmediği şeyi söylemek. En genç Ahmet amcaymış demek ki. Kişinin hoşlanmayacağı şeyi. Hoşlansa da hoşlanmasa da. İstilahi. Ha ben yanlış söyledim. Hakkınızı helal edin. İstilah ne? Yani bir şeyin lugavi manası var ve bir de şeyin istilahi manası var. Lugavi manası sözlük manası. Peki istilahi mana ne manaya geliyor? Dindeki manası. Allah razı olsun. Evet. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Allah azze ve celle gıybetten söz ederken neyi kastetmişler? Bizim için dindeki manası. Evet. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslim'de geçen hadis-i şerifte ashabına şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَ Gıybetin ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Onlar da derler ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilirler. En iyi bilirler. Allah Resulü de şöyle cevap verir. اِذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır. Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır. Şimdi dostlar biz neyi gördük? Lugat manası neydi? Gayipten geliyor. O da neydi? Sana gizli olan her şey. Gizli olan. İstilahi manası neydi? Kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde anman. Şimdi bunların arasındaki bağı bir kuralım. Sözlük manasıyla dindeki mananın arasındaki bağı bir kuralım. Değerli dostlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle zikretme diyor. Gıybeti tarif ediyor. Lakin bu tarifte kardeşinin yüzüne karşı mı veya kardeşinin gıyabında mı hoşlanmadığı bir şeyle zikretmen diye geçmiyor. Hadiste böyle geçmiyor. Hadiste kardeşini hoşlanmadığı şekilde zikretmen diyor. Bir şeyle zikretmen. Şimdi bizler bunun hakikatini öğrenebilmek için ne yapıyoruz? Kelimenin aslına dönüyoruz. Orada da ne diyor? Gayipten. Ha demek ki yaşa. Demek ki kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir şeyle zikretmekmiş gıybet. İmam Nevevi ise buna değinerek gıybeti şöyle tarif ediyor. Diyor ki el gıybetu zikrul insani fi gıybetihi bima yekrah. Gıybet diyor insanı gıybetinde yani gıyabında o yok iken sevmediği, hoşlanmadığı bir şekilde anmaktır diyor. Şimdi gıybetin ne manaya geldiğini anladık. Evet. Şimdi gelelim gıybetin bir alanına bakalım dostlar. Burası önemli. Gıybetin alanına bakalım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gıybeti ne dedik? Bir insanı hoşlanmadığı ve kendisini üzen bir şeyle zikretmek olarak tarif etmişti. Şimdi nasıl geçiyor da şerifte? Bime yakrah. Hoşlanmadığı bir şekilde. Şimdi kardeşinin gıyabında o yok iken hoş bir şeyle andığınız zaman rahatsız olur mu? Olmaz. Kötü bir şeyle andığınız zaman ondaki var olan kötü bir şeyle hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Şimdi bime yakrah. Hoşlanmadığı bir şey. Şimdi bunun altını çizin bunu açıklayacağız. Bakın. İmam Nevevi Rahimahullah El-Ezkar adlı eserinden bizlere gıybetin alanını açıyor. Ve diyor ki kişiyi hoşlanmadığı bir şekilde zikretmek gıyabında ister bedeninde dininde dünyasında yaratılışında huyunda malında babasında evladında, eşinde, hizmetçisinde, elbisesinde, hareketinde, konuşmasında veya sevinç ifadesinde, kaşlarını çatmasında, hiddetli bakmasında veya bundan gayrısında olsun hepsi aynıdır diyor. İster bunu sözle veya işaretle veya şifreyle yapsın hepsi aynıdır diyor. Hepsi gıybete girer. Şimdi bir daha dönüyoruz. Şimdi biraz örnek verelim. Kişiyi hoşlanmadığı bir şekilde diyor zikretmek ister bedeninde, kardeş bayağı kilolu. Bayağı şişko bir şey. Şimdi kardeşim bundan hoşlanmayabilir. Hoşlanır mı? Kilolu olan biri hoşlanmaz bu arkasında. Belki yüzüne söylesen latife olarak algılar. Lakin arkasında konuştuğun zaman hoşuna gitmeyebilir. Ve adamın dişleri yok. Ha? Evet. İster bedeninde ister dininde. Ya bu kardeş namazı bayağı hızlı kılıyor. Gıybettir. Çünkü ondan hoşlanmayacak. Ey Allah'ın kulu, sen eğer kardeşinin namazı hızlı kılmasından rahatsız isen, kardeşini uslubunca nasihat et. Kardeşini uslubunca nasihat et. O da insanlar arasında değil. Ne diyordu İmam Şafii kardeşler? İnsanlar arasında diyordu bana nasihatla gelme. Fe innen nusha beyne'n-nasi nev'un min et-tevbih ila adda istima'. İnsanlar arasında diyor bana, tabii bu şiir divanında geçiyor. Ben başka geçiyorum. Diyor ki insanlar arasında bana nasihatla gelme. Çünkü diyor insanlar arasında bana nasihatla gelmen diyor batırmanın diyor bir çeşididir diyor. La adda istima'. Onu dinlemeye razı gelmem diyor. Bunu İmam-ı Şafii söylüyor ya. Koskoca abi. İmam-ı Şafii söylüyor. Varsa bir arı, bir rahatsızlık duyuyorsan bunu arkasından zikretme. Git kendisine. Kimsenin görmediği, kimsenin görmediği bir alanda yap bu nasihatı. İnsan arasında yapma. Veya şu söz işte. Ya namazı hızlı kılıyor. Acaba huşu nasıl alıyor? Çok merak ediyorum. Gıybettir bu. Dünyasında kardeş çok uyuyor, çok yiyor veya çok içiyor, çok içiyor veya çok konuşuyor. Ağzı çok, bayağı arkadaşımız çok biraz geveze. Gıybettir bu. Yaratılışında veya huyunda. Kardeş bayağı cimri, bayağı gururlu. Hepsi gıybettir. Eğer kardeşin cimriyse, gururluysa nasihat et ona. Arkadaşların arasında o yok iken onun cimriliğinden veya gururlu oluşundan zikrettiği zaman bu gıybettir. Ve öfkeli. Bayağı asabi birisi kardeşimiz. Gıybettir bu. Malında, babasında, evladında, eşinde, genelde bu yengelerde olur. Arkadaşlarına misafirliğe giderler. Bakarlar ki halının rengiyle efendime söyleyeyim perdelerin rengi uymamış. Ya derler evi de güzelmiş ama uyduramamış. Gıybettir bu. Gıybettir bu. Çünkü o ev sahibi hanımefendi bunu duysa üzülecek değil mi? İşte bu gıybettir. Evladında, eşinde, hizmetçisinde, elbisesinde, hareketinde, konuşmasında veya sevinç ifadesinde. Bazen arkadaşlar arası toplandığımız zaman çok oluyor. Seviniyor, sevindiği zaman arkadaşını değişik gülüyor. Onu taklit etmek gıybettir bu. Veya kaşlarını çatmasında, hiddetli bakmasında böyle yapıyor. Bu gıybettir. Veya diyor bunun bundan gayrısında olsun hepsi aynıdır. İster bunu sözle yap, ister diyor bunu şifreyle yap. Hepsi gıybettir diyor İmam Nevevi. Bakın daha sonra İmam Nevevi rahimahullah gıybetten sayılan başka gıybet türlerini de zikrediyor ve şöyle diyor. Bunlardan biri de biri zikredildiğindeki Allah bizleri affetsin, Allah bizleri affetsin, Allah bizlere selamet versin gibi sözlerdir. Bunların hepsi gıybettendir diyor. Kardeşini size geliyor. Diğer kardeşiniz hakkında soruyor. Nasıl o kardeş diyor? Allah bizleri affetsin. Allah bizlere selamet versin. Bu gıybettir. Çünkü Allah senin kalbindekini biliyor. Sen ancak o sözleri niçin söyledin? Ancak ve ancak kardeşinin kadrini düşürmek için söyledin. Bu gıybettir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَتْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ. Allah sizlerin suretlerinize bakmaz, dış görünüşlerinize bakmaz. Lakin sizlerin kalplerinize bakar. sen Allah bizleri affetsin, Allah bizlere selamet versin derken kalbinde neler geçiyordu? Rabbin onu biliyor. Gıybettir. Şeyhülislam İbn Teymiye rahmetullah da şöyle der. Ve bazıları gıybeti taaccup, yani şaşkınlık şeklinde çıkarırlar, izhar ederler ve şöyle derler. Felana çok hayret ettim. Nasıl şöyle şöyle yapmadı? Ahi Allah Allah. Gıybettir. Ve bazıları niyetini üzüntülü bir şekilde çıkarır ve şöyle der. Felan miskin. Felan zavallı. Çok da kilolu ya. Çok uyuyor ya. Çok yiyor. Acıyorum. Gıybettir. Çünkü kardeşin hoşlanmayacak bundan. Bu gıybettir. Evet. Değerli dostlar, gıybetin alanı çok geniş. Gıybetin alanı dostlar çok geniş. Gıybetin çeşitlerine gelelim dostlar. Hasan el-Basri rahimahullah şöyle der. Gıybet 3 çeşittir der. Ve hepsi de Allah'ın kitabında geçer. Birincisi gıybet, ikincisi ifk, üçüncüsü ise buhtan. Hepsi de der Allah'ın kitabında geçer. Şimdi dostlar, bunun üçü Kur'an'da geçiyor. Bu gıybet türünün üçü Allah'ın kitabında zikredilmiş. Sayın bakayım, birincisi gıybet, ikincisi ifk, üçüncüsü. Şimdi değerli dostlarım, bunların üçünün ortak noktası olmasının ortak noktaları olmalarına rağmen mana olarak birbirlerinden farklıdırlar. Ortak noktaları nedir dostlar? Bu üç türünün kişinin gıyabında vuku bulmasıdır. Gıybet kişinin gıyabında vuku bulur. İfk kişinin gıyabında vuku bulur. Buhtan da kişinin gıyabında vuku bulunur. Yalnız burada denir ki dostlar, buhtan yani iftira da bir ayrıcalık vardır. O kişinin yüzüne karşı da olabilir. Ama bizler asla döndüğümüz zaman üçünün ortak noktası da, yani gıybet, ifk ve buhtan, hepsi kardeşinin gıyabında gerçekleşmiş olmasıdır. Şimdi bunların aralarındaki farka gelelim. Gıybet dostlar neydi? Gıybet? Kardeşinin gıyabında hoşlanmadığı bir şekilde bir şeyle anmandır. Ve alanını zikrettik, bayağı geniş. Buhtan nedir dostlar? Buhtan kardeşinin gıyabında ve parantez iki veya yüzüne karşı onda olmayan bir şeyle anmandır. Yani Türkçe biz buna ne diyoruz? İftira diyoruz. İftira. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu Müslim'de geçen az önceki zikrettiğimiz ilk kısmını zikrettik bu hadisin. Bu hadiste Allah Resulü bizlere bu ikisini zikrediyor. Gıybet ile buhtanı bizlere tarif ediyor. Ne diyordu? Kardeşini, işte gıybet kardeşini hoşlanmadığı şeyle anmandır. Bu sefer deniyor ki قِيلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ ف۪ي اَخ۪ي مَا اَقُولُ. Ne dersin? Eğer benim söylediğim kardeşimde var ise bu da gıybet olur mu? Allah Resulü de der ki قَالَ اِنْ كَانَ ف۪يهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ. Eğer kardeşinde o zikrettiğin haslet var ise onu gıybet etmişindir. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ف۪يهِ مَا تَقُولُ. Eğer o zikrettiğin o hasletler kardeşinde yoksa fakat behette, ona iftira atmış olursun. Evet. İfk nedir dostlar? Ayşe anamızın o biliyorsunuz değil mi? O nedir? Kardeşini sana ulaşan veya haber verilen bir şeyle almandır. Yani tabiri caizse iftirayı başkasına aktarmandır. İftirayı, yalanı başkasına aktarma. Falan böyle böyle dedi. Ha, ondan ben duydum. Ben onun yalancısıyım. Diyoruz değil mi? İşte bunun adı ifktir. Şimdi bizim incelediğimiz gıybet türü hangisiydi? Kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde gıyabında anma. Evet. Şimdi gelelim dostlarım gıybetin hükmüne. Gıybetin hükmüne. Allah-u Azze ve Celle dostlar kitabında şöyle buyurmaktadır. Bazı naslar eşliğinde inşallah hükmünü açıklayalım. Ya eyyühellezine amenu ctenibu kethiren minezzanni inne ba'da zanni izn. Ve la tecessesu. Ve la yaghtab ba'dukum ba'da. Eyyuhibbu ahadukum en ye'kule lehme ahihi meyten fekerihtumuh. Ve attakullah. İnne Allahe tevvabur rahim. Biri diyor ki Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın birçoğu nedir? Yalandır. Evet, günahtır, yalandır. Günahtır. Ve la tecessesu. Casusluk etmeyin, birbirinizi tecessüs etmeyin. Ve la yaghtab ba'dukum ba'da. Ve birbirinizi de, birbirinizin ayıplarını da araştırmayın. Veya şöyle diyelim, ve la yaghtab, gıybetten geliyor. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Bunun akabinde bakın Rahman ne diyor? اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُوهُ. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevvaptır, rahimdir. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Ayetini Şeyhül Üseymin rahimehullah'ın hocası İmam-ı Sa'di tefsirinde şöyle tefsir eder. Nefislere çok çirkin gelen onun ölü etini yemeyi onu gıybet etmeye benzetmiştir. Yani meyte yemeyi gıybete benzetmiştir. Gıybeti meyte yemeye, ölü eti yemeye benzetmiştir. Onun etini yemekten özellikle de ruhu gitmiş ölü ise hoşlanmadığınız gibi onun gıybetini yapmaktan ve canlı iken etini yemekten de diyor hoşlanmayın. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevvaptır, rahimdir. Allah tevvaptır çünkü kulunun tövbe etmesine izin veren, onu bunda muvaffak kılan, sonra onun tövbesini kabul ederek affedendir. Onları faydalı olana davet edip tövbelerini kabul ettiğinden dolayı da kullarına rahimdir. Bu ayette bizim için önemli olan kısmı burası. Bu ayette gıybetten şiddetli bir şekilde sakındırma ve Allah'ın gıybeti büyük günahlardan olan ölü eti yemeye benzettiği için gıybetin büyük günahlardan olduğuna delil vardır diyor. Alanı bir göz önüne getirin. Göz önüne getirin dostlar. Gıybetin alanını göz önüne getirin. Sözlü olsun veya işaretli olsun. Kardeşinin bedeninde, dininde, dünyasında, ahlakında, huyunda hoşlanmadığı bir şekilde onu gıyabında anma. Hepsi büyük günahtır dostlar. Zina büyük günahtır, gıybet de dostlar. İçki büyük günahtır, gıybet de dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise dostlar, Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır. فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَادَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Sizin kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız şu ayınızda, şu beldenizde, şu gününüzün hürmeti gibi birbirinize haramdır. İbnül Munzir rahimahullah şöyle der. Nebi aleyhissalatü vesselam gıybeti ümmetine bununla, bu tavsiyeyle veda ederek haram kılmıştır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neyle veda ediyor? Gıybeti anarak. Onun haram kılınması diyor İbnül Munzir rahimahullah, onun haram kılınması kanların ve malların haram kılınmasına ilave edilmiştir. Daha sonra bunun haramlığı, haram beldenin ve haram ayının hürmeti gibi haram kılınması ilanı ile te'kiden ziyadeleştirilmiştir dostlar. وَلَمَّا رَجَمَ السَّحَابَةُ مَاعِزًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Semi'a an-nebiyyu sallallahu aleyhi ve selleme raculeyni yekulu ahaduhuma li sahibihi. Elem tara ila hazellezi satarallahu aleyhi felem tada'hu nefsuhu hatta rujima rajmel kelb. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına emrediyor ve Maiz radıyallahu anh'ı recmettiriyor. Sahabedir. Allah kendisine razı olsun. Sahabe onu recmediyorlar. Daha sonra bu recim vuku bulduktan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kulağına iki kişinin konuşması, o sözleri ulaşıyor. İşitiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biri arkadaşına diyor ki, şu Allah'ın kendi günahını örttüğünü, örttüğü adamı görmedin mi? Nefsi onu bu günahını ilan etmekten alıkoymadı. Yani Allah örtmüştü, o geldi dedi ki beni recmet. Ta ki köpek gibi recmedildi. Sahabeler söylüyor bunu aralarında. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fesaren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem thumma merre bi cifeti himarin fekale eyne fulan ve fulan inzila fekula min cifeti hâzel himar fekale ya nebiyyallah men ya'kulu hâza kale sallallahu aleyhi ve sellem mâ niltumâhu min ardi ahîkuma anifen اَشَدُّ مِنْ اَكْلٍ مِنْهِ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o iki kişinin o yürüyor ve daha sonra bir eşek leşine rastlıyor. Ve diyor ki nerede o iki kişi? Nerede o iki kişi? İnin diyor. Ve bu eşeğin leşinden yiyin diyor. Diyorlar ki ey Allah'ın nebisi bunu kim yer? Ve Aleyhisselatü Vesselam şu cevabı veriyor. Az önce diyor, kardeşinizin diyor, yaptığınız gıybeti yani ırzına, onun ırzı hakkında konuşmanız diyor, onu yemekten daha şiddetlidir diyor. Siz kardeşinizin gıybetini yaptınız. Kardeşiniz recm olundu ve Rabbine kavuştu. Ama siz onun gıybetini yaptınız. Yiyin diyor. Eşek leşini yiyin diyor. Çünkü o gıybet yanında eşek leşi yemek daha eftaldir. Bu hadis Ebu Davud'da geçiyor. Ayşe anamız, dostlar, Safiye anamızı kıskanıyor. Ve Allah Resulüne diyor ki, hasbuke min safiyyete enha kasira. Safiye'nin diyor, küçük boylu, ufak tefek olması sana yeter diyor. Yani ufak tefek birisi diyor. Allah kendisinden razı olur. Radiyallahu anha. Ama kadın kıskanıyor. Safiye'nin diyor küçük boylu olması diyor sana yeter diyor anamız. Kıskanıyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor. لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ Az önce diyor, öyle bir kelime söyledin ki ey Aişe öyle bir kelime söyledin ki diyor eğer o söylediğin kelime denize karışsaydı diyor, muhakkak ki o denizi tamamen kirletirdi. Ağızdan çıkan bir kelime dostlar. Neymiş boyu ufak. Evet. Bunlar bazı hadis-i şerifler dostlar. Selefin de bazı sözlerine değinelim inşallah. Sahabe, Amr ibn-i As, arkadaşları ile yürürken kabarmış ölü bir katırın yanından geçiyorlar. Bu katırı gören Amr radıyallahu anh şöyle der. Allah'a yemin olsun ki sizden biriniz ta ki karnı dolasıya kadar bundan yemesi bir Müslümanın etini yemesinden daha hayırlıdır. İmam Bukhari Edeb-ül Müfred'de bunu zikretmiştir. Hasan el-Basri rahimahullah ise dostlar şöyle derler. Vallahi lel-gıybetu esra'u fi dinil muslimi minel ekeleti fi cesedi ibni Adem. Vallahi gıybet Müslümanın dinini bozma hususunda vücudun yiyip, vücudu yiyip bitiren hastalığın vücutta yaptığı tahribattan daha suratlidir. Evet dostlar. Bunlar gıybetin haram oluşuna delalet eden bazı naslar idi. Şimdi tam hükmü açıklamadan dostlar gıybetin cezasını bir görelim. Değerli dostlar, gıybetin cezası sadece ahirete munhasır değildir. Gıybetin cezası üç boyutludur. Dünyada, kabir hayatında ve de ahirette. Gıybet böyle azim bir günahtır dostlar. Bakın, dünyadaki rezalete bakalım. Gıybet neyi celbediyor? Herkesin duyacağı bir şekilde evlerinde oturan kadınların bile duyacağı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Ey diliyle iman edip kalbiyle iman etmeyen topluluk. Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların kusurlarını araştırmayın. Kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da onun kusurunu araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa onu evinin ortasında da rezil rüsva eder. Ebu Davud'da geçiyor dostlar. Dünyada rezalet vardır dostlar. Dünyada rezalet vardır. Gıybet eden bilsin ki onun için dünyada rezalet vardır. Kabirde bakın dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbn-i Mace'de bu İbn-i Mace'de geçen hadis-i şerifte Şeyh el-Albani bu hadis hakkında hasen diyor. Şöyle geçiyor. Ben hemen mali geçiyorum. Çünkü zikredeceğim mallerini geçiyorum. Çok hadisler var. Metinleri de takılırsak çok vaktimizi alacak. Dileyen kardeşlerim inşallah metinleriyle birlikte, Arapça metinleriyle birlikte ve geçtikleri yerlerde kendilerine verebilirim bunları inşallah. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet edilir. Nebi aleyhissalatü vesselam iki kabire uğradı ve şöyle dedi. Muhakkak bunların ikisi azap ediliyorlar. Büyük bir şeyden dolayı azap edilmiyorlar. İmam-ı Hattabi der ki bu söz hakkında yani onlar o işledikleri günahı büyük addetmiyorlardı. Çok kolay çünkü ya çok kolay işleniyor o kadar büyük olmaması gerekir. Bunlardan biri bevilden dolayı azap ediliyor ve diğeri ise gıybetten dolayı azap ediliyor. Diğer bir rivayette ise bevil ve de ne geçiyor? Nemime, kovuculuk. Bu İbn-i Mace rivayetinde ise bevilden dolayı azap ediliyor, bir de gıybetten dolayı azap ediliyor diyor. Bakın dostlar, Katade diyor ki, kabir azabı diyor üçtür. Üç şeyden dolayı kabir azabı vardır diyor. Bunun diyor üçte biri, kabir azabının üçte biri diyor, gıybetten dolayıdır. Kabir azabının üçte biri diyor, gıybetten dolayıdır. Diğeri ise diyor, kovuculuktan dolayıdır, nemimeden dolayıdır. Ve diğeri ise diyor, bevilden dolayıdır diyor. Evet, kabirdeki azap dostlar. Gıybet eden kişi bilsin ki dünyada onun için rezalet, kabirde ise onun için azap vardır. Bir de ahiretteki azaba bakalım dostlar. Bu hadis Ebu Davud Ahmet'te geçiyor. Enes radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini zikreder. Ben yükseltildiğimde yüzlerini ve sırtlarını tırmalayan demirden tırnakları olan bir topluluğa uğradım. Dedim ki ey Cibril bunlar kim? Dedi ki onlar insanların etlerini yiyenler, gıybet edenler ve onların ırzlarına saldıranlardır. Gıybet eden kişi bilsin ki onun için dünyada rezalet, kabirde azap, ahirette de azap var. Evet dostlar. Men ekele. Son hadis zikrediyorum. Bununla ilgili dostlar bu bapta. Men ekele lehme ahihi fi dunya. Kim dünyada kardeşinin etini yerse, yani gıybetini yaparsa, kurribe ileyhi yevmel kıyame. O kardeşi kendisine kıyamette yaklaştırılır. Feyukalu leh. Ve ona denir ki, kulhu meytan kema ekeltehu hayyan. Ona denir ki, onu canlıyken yediğin gibi, ölü gibi ye bakayım. Ölü etini şimdi ye bakayım. Kardeşinin gıybetini yapıyorsun. Kıyamette sana getiriliyor. Ve o eti ölü şekli geliyor. Yemek zorundasın. Feyekuluhu. Ve yemeye başlıyor. Ve yeklahu. Kaşlarını çatıyor. Ve yasih. Ve bağırıyor. Evet. Allahu Ekber. İmam Nevevi rahimahullah'ın dostlar naklettiği gibi gıybet ilim ehlinin cumhuruna göre büyük günahlardandır. Değerli dostlar, bizler de bu görüşteyiz. Bizler de bu görüşteyiz. Gıybet zina gibi dostlar büyük günahlar arasındadır. Gıybet adam öldürme gibi büyük günahlar arasındadır. Gıybet ölü eti yeme gibi, meyte yeme gibi dostlar büyük günahlar arasındadır. Biz de diyoruz ki bu bütün naslar, bu bütün nasların gölgesinde diyoruz ki gıybet büyük günahlardandır. Evet dostlar. Şimdi naslar eşliğinde açıklamaya çalıştık. Gıybetin ne manaya geldiğini, geniş alanını, efendime söyleyeyim, bunun kişiye neler kazandırdığını, azap olarak bunları işledik. Şimdi bir bakalım gıybetin sebepleri nelermiş? Niçin insan gıybet eder? Gıybete sevk eden faktörler nelerdir? Bunları bir görelim. Evet. Kısaca geçiyorum dostlar. Bir, imanın ve takvanın ve veranın zayıf olması dostlar. Kişinin imanı zayıf olduğu zaman, takva zayıf olduğu zaman, Allah korkusu zayıf olduğu zaman ve verası, yani bütün Müslümanlara takva vaciptir. Bütün Müslümanlara. Vera nedir? Takvanın üzerindedir. O da nedir? İnsanlar arasında günah olmayan bir şeyi kişi ahirette günaha düşerim korkusuyla terk etmesidir. İnsan da bu olmadığı zaman dostlar, insan da bu olmadığı zaman kolaylıkla gıybet işler. Çünkü onu alıkoyacak olan nedir? İmanıdır, takvasıdır. Bu bir. İkincisi ise akranlarını ve dostlarını ve onların kibar nazik davranışlarını onaylamak. Ya kardeş ya, çok konuşuyor. Sen gıybet olduğunu biliyorsun ama şöyle yapıyorsun. Evet. Fazla bir şey, sadece onaylıyorsun. Diyor ki falan falan böyle yaptı ya diyorsun. Ya utanmadı ya. Ya çok yanlış yahut da şu vasıflara sahip. Pek bir şey söylemiyorsun. Sadece onaylıyorsun. Bu da gıybete insanı götürüyor. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ Diyor ki dalanlarla birlikte dalıyorduk. Katade bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Yoldan çıkaran doğru yoldan saptıkça bizler de onunla doğru yoldan sapıyorduk. Gıybet ediyordun, sen de oturuyorsun. Ve onaylıyorsun. Ne kadar da çok oluyor. Ve gülüyorsun. Bu onaylamaktır ve o günahta ortaksın sen. Üç, Müslümanlara öfke duymak, onlara haset etmek, onlara sinirlenmek. İşte sana bir kardeşin bir konuda muhalefet ediyor. Ve ne yapıyorsun? Ona kızıyorsun. Ona karşı öfkeleniyorsun. Bu seni neye sevk ediyor? Hasede sevk ediyor. Niye? Allah'ın ona vermiş olduğu nimeti ne yapıyorsun bu sefer? Hoşgörüyle karşılamıyorsun. Allah'ın adeta kaza ve kaderine ne yapıyorsun? Kafa tutuyorsun. Ve bu sefer ne oluyor dostlar? Bu sefer ne oluyor? Haset olan insan ne yapıyor? Haset ettiği kişinin ne yapıyor? Kadrini düşürmek için elinden geleni yapıyor. Eğer bunu bedeniyle yapamıyorsa diliyle yapıyor, gıybet ediyor. Ne dedik? Haset insanı katil bile yapar dedik, değil mi? Yusuf Aleyhisselam'da gördük değil mi dün? Kardeşlerini gördük değil mi? Ne oldu? Ne dedi kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın? Babamın sapıklık üzerindedir dedi. Dediler. Bunun akabinde ne dediler? Okutulu Yusuf. Okutulu Yusuf. Yusuf'u öldürelim. Yusuf'u öldürün. Avutrahuhu ardan yahlu lekum vechu abikum ve tekunu min ba'dihi kavmen salihin. Veya onu bir yere atın ve babanızın böylece sevgisini siz celbetmiş, siz kazanmış olursunuz. Daha sonra da salih bir topluluk olursunuz. Bakın kardeş haset ediyor ve kardeşini bu hasedi öldürmeye sevk ediyor. Habil Kabil'i gördük değil mi? Habil Kabil'i gördük. O da ne demişti? Andolsun ki seni öldüreceğim demişti. Ne yaptı? O hasedi kardeşini öldürmeye sevk etti. Uzatmayalım. Eğer bunu yapamayacak ise, buna engeller var ise ne yapıyor? Şu dili devreye geçiriyor. Onun gıybetini yapmaya başlıyor. Ve bunu maalesef birçok davetçi ve hocalarda görebiliyoruz. Birçok Müslümanlarda bunu görebiliyoruz. Belirli bir meselede ve gene çok acıdır ki furuattan olan meselelerde ihtilaf ediyorlar. Fıkhi bir meselede ihtilaf ediyorlar. Ve ihtilaf ettikleri konunun aslı muteberdir. Muteber hilaftır. Ve ayrılık ise haramdır. Böyle konuda ihtilaf ediyorlar. Kardeşinin kendine muhalefet etmesini hazmedemiyor ve gıybetine başlıyor. Ya bunu da görüyoruz maalesef. Evet. Şeyhülislam İbni Teymiye az önce zikretmiştim. Diyor ki: "وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ الْحَسَدُ عَلَى الْغِيبَةِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَبِيحَيْنِ الْغِيبَةُ وَالْحَسَدُ." Ve diyor ki: "Ve onlardan kimini haset gıybete sevk eder ve böylece iki çirkin işi birleştirir." Gıybet ve haset. 4. Dünya sevgisi ve onda hüküm sürmek için hırslı olmak. Bu varsa o zaman bu kişiyi gıybete sevk eder. El-Fudayl İbni İyad ne diyor? Riyaseti seven her biri haset eder. Tek ben olacağım bu sahada. Diyen her bir kişi haset eder. Zulmeder ve insanların ayıplarını izler. Ve başka birisini hayırla anmaktan hoşlanmaz. Bir daha tekrarlıyorum. Riyaseti seven her biri haset eder. Zulmeder ve insanların ayıplarını izler. Ve başka birisini hayırla anmaktan da hoşlanmaz. Birisi diğer bir kardeşini hayırla andığı zaman bundan rahatsız olur. Ve yüzünden anlaşılır. Hal ve hareketinden anlaşılır. 5. Şaka ve mizah dostlar. Şaka olsun, mizah olsun diye ne yapıyoruz? Kardeşimizi hoşlanmadığı bir şekilde anıyoruz. İşaretle olsun veya sözlü olsun. Bakın, bu yüzden dostlar, İmam İbn Abdülber rahimahullah şöyle der. Alimlerden bir topluluk mizahta yani şaka yapmada derine dalmayı çirkin sonucundan ve ırzlara erişme olduğundan dolayı kerih ve çirkin görmüşlerdir. Kerih ve çirkin görmüşlerdir. O yüzden Müslümanları hoşlanmayacakları bir şekilde dostlar taklit etmeyelim. Hoşlanmayacakları şekilde onları anmayalım. Şaka dahi olsa. Evet dostlar. gıybetten kurtulmanın yolu. Asıl mesele burada. Dün haseti inceledik. Haset ne manaya geliyor? Daha sonra dedik ki en önemli tarafına, en önemli kısmına geldik şu an. Şimdi de gıybetin en önemli, bizler için en önemli kısmına geldik. O da gıybetten dostlar kurtulmanın yolu. Bu hastalığı hepimiz düşüyoruz ya. Şimdi düşüyoruz. Peki bundan nasıl kurtuluruz? Evet. Yine maddeler şeklinde kısa kısa geçeceğim inşallah. Dediğim gibi bunları herkese mailleyebilirim. O yüzden maddeler şeklinde geçeceğim inşallah. Bir, Allah'tan korkmak ve ondan haya etmek. Takva ile dostlar. Ve Allah'tan haya etmekle insan ne olur? Gıybetten uzak durur. Bu insan nasıl? Nasıl bir insan Allah'tan korkar ve Allah'tan haya eder? Tehdit ve vaat ayetlerini dinlemekle veya okumakla ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gıybetten, gıybet hakkındaki nasları, hadislerini okumakla, dirase etmekle, tefekkür etmekle gerçekleşir. Bakın az önce azapları gördük. İnsan çekiniyor, korkuyor. Devamlı bu nasları okuyacağız. Tekrar edeceğiz. Devamlı tekrar edeceğiz. Ki böylelikle ne olacak? Devamlı gözümüzün önüne o üçlü gelecek. Gıybet edersem Allah beni evimin ortasında rezil eder. Gıybet edersem kabirde beni azap bekliyor. Gıybet edersem ahirette beni azap bekliyor. Evet, bir. İkincisi, Müslümanların sevaplarından kaybettiği kayıpların miktarını ve bunları gıybetini ettiği kişilere hediye olarak vereceğini hatırlaması. Gıybet ettiğin zaman bil ki dostlar, sen kardeşinin ırdını tecavüz etmiş oluyorsun. Bu ne manaya geliyor? Ahirette ona bol bol sevaplarından vereceksin. Sevabı yok ise onun günahlarını omuzlanacaksın. Allah Resulü Ebu Hureyre hadisi dostlar, Müslim'de geçer bu hadis. Ebu Hureyre şöyle der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle sorar. Müflis kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle sorar. Müflis ki ashabına der. Müflis kimdir biliyor musunuz? Sahabiler bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş. İftira da gıybetin bir türüdür dedik. Buna iftira etmiş, onun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, buna sövmüş. Bundan dolayı onun hasenatından adı geçen adamların her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden hasenat tükenirse hak sahiplerinin günahları o kimseye yükletilir. Sonra da o kimse ateşe atılır. Müflis budur. Ya. Üç. Ne dedik? Bir, gıybetten kurtulmanın yolları. Bir, Allah'tan korkmak ve ondan haya etmek. Bunu nasıl elde edeceğiz? Gıybet hakkındaki gelen nasları tabiri caizse canlı tutmakla. İki, müflis hadisini düşünün. Onun üzerinde yoğunlaşın. Gıybet ettiğim her bir kişiye hasenatından vereceğim. Eğer hasenat yoksa onun günahını yükleneceğim. Bunu hatırında tut. Üç, ayıplarını hatırlaması ve kendi ayıpları ile meşgul olması ve arkadaşlarını kusurlu kıldığı şeylerle Allah'ın kendisini imtihan etmesinden sakınmasıdır. Şimdi size dostlar, Enes İbni Malik radıyallahu anh bir sözünü nakledeceğim. Bu Camiül Ulum vel Hikem'de geçiyor İbni Recep'in. Diyor ki, اَدْرَكْتُ بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ Yani Medine'de. اَقْوَامًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُيُوبِ فَعَابُ النَّاسِ فَصَارَتْ لَهُمْ عُيُوبِ وَاَدْرَكْتُ بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ اَقْوَامًا كَانَتْ لَهُمْ عُيُوب فَسَكَتُوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ فَنُسِيَتْ عُيُوبُهُمْ Enes İbni Malik radıyallahu anh, bakın bu kaideyi dostlar unutmayın. bu beldede, yani Medine'yi kastediyor. Ayıpları olmayan diyor topluluklara kavuştum, ulaştım. Ayıpları yoktu onların. Onlar salih insanlardı. Daha sonra insanları ayıpladılar ve kendi ayıpları oldu. Ve yine bu beldede ayıpları olan topluluklara ulaştım. İnsanların ayıplarına ses çıkartmadılar. Ve bundan dolayı da ayıpları unutuldu diyor. Allah bizleri ayıpları unutulan kullardan eylesin inşallah. Bunun içinde ne gerekiyor? Gıybete no. Doğru mu? Gıybete no diyoruz. Evet. Dört. Salihlerle oturmak ve kötülerden ayrılmak. Evet değerli dostlar. Salihlerle oturduğunuz zaman o insanların gıybetten uzak olduklarını göreceksiniz. Velev ki siz gıybet yapmayı sevseniz dahi. Zamanla onların o fiillerine baka baka baka baka baka baka sizler de gıybeti terk edeceksiniz. Üzüm üzüme baka baka kabarır. Seleften Ahmed İbni Harb rahimahullah şöyle derdi. Bir kişinin kalbine salihlerin arasına karışıp da onların amellerine bakmaktan daha yararlı bir şey yoktur. Velev ki onların amellerini işlemese dahi. Ve bir kişinin kalbine, kulun kalbine, fasıkların arasına karışıp da onların amellerine bakmaktan daha zararlı bir şey yoktur. Öyleyse dostlar, salihlerin ortamlarına iştirak edeceğiz. Çünkü onların ortamlarında gıybet yoktur. İsyan yoktur. Taat vardır. Saliha amel vardır. Zamanla onların amellerine baka baka baka baka sizler de o amelleri seveceksiniz. Şair der ki, أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعَيْنَ لِلْقَلْبِ رَائِدٌ فَمَا تَأْلَفُ الْعَيْنَانِ فَالْقَلْبُ آلِفُ. Görmedin mi der. Göz kalbin gözcüsüdür. Bu iki göz neyi severse kalp de onu sever. Kalp bir şey sevdiği zaman ne yapar dostlar? Meylettiği zaman ne yapar? Organlar, azalar harekete geçer. Allah Resulü'nün o Nu'man İbni Beşir hadisini biliyorsunuz değil mi? اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ. İnsanın kalbinde ne, insanın cesedinde ne varmış? Bir et parçası var. Bu et parçası ıslah olduğu zaman ne olurmuş? İlim ehli ne diyor? O kişinin azalarından salih ameller sudur, saliha ameller sudur eder. وَاِذَا فَسَدَتْ O kalp ifsat olduğu zaman kalpte neyle ifsat oluyordu? Önce bakmakla. Müşahede etmekle. İfsat olduğu zaman ne olur? فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ Cesedin hepsi de yani azalardan da ancak ifsat olmuş ameller sudur eder. اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Bu et parçası nedir? O kalptir. Evet. Öyleyse salihlerle oturacağız. Onların meclislerine iştirak edeceğiz. Onların güzel amellerine bakacağız. Neydi kardeş? Üzüm. Üzüm. Ne güzel de söylenmiş bir söz ya. Acaba bu sözü söyleyen, bu sözün selefi kim? Merak ettim. Üzüm. Baka baka karar olur. Aynen öyle. Aynen. Hadis-i şerif o. Evet. Beş. Ne yapacağız? Salihlerin siyerlerini okumak ve onların suluklarına ve nefisleri ile nasıl mücahede ettiklerine bakmak. Onların hayatlarını okuyacağız. Ve onlar nasıl gıybetten kendilerini alıkoymuşlar, nasıl dillerini muhafaza etmişler, onları okuyacağız. İnanın bunun kalbe faydası var dostlar. Bakın El-Fudayl İbni İyad Rahimahullah bakın ne diyor. Kâne ba'du ashabina, bizim bazı dostlarımız vardı diyor. Nahfazu kelamihi, biz onun diyor sözlerini diyor, sözünü diyor ezberlerdik diyor. Minel cum'ati ilel cum'a. Cuma'dan cumaya. Ey likilletihi. Çok az olduğundan dolayı sözlerini ezberlerdik diyor. Hiç konuşmuyorlardı. O kadar az söz söylüyorlardı ki bir hafta içerisinde ezberlerdik diyor. Geçen hafta ne dediğini bu hafta hatırlardık, bilirdik. Çünkü çok azdı diyor. Allah selefimizden razı olsun. Altı, kişinin kendini cezalandırması ve bura kasaya kadar da kendine şartlar ileri sürmesi. Kendi nefsini terbiye etmesi. Bakın, salihlerden biri şöyle der. Bu siyer Alem Nubale'de geçiyor. Her bir insanın gıybetini yaptığımda diyor, bakın salihlere. Her bir insanın gıybetini yaptığımda bir gün oruç tutmak için adak adadım. Ve bu beni yıprattı diyor. Gıybet yaptığımda oruç tuttum diyor. Ve diyor bu beni diyor yıprattı. Gıybet ediyordum ve oruç tutuyordum diyor. Gıybet ediyorum, oruç tutuyorum. Ve diyor bu beni sarstı. Herhangi insanın gıybetini ettiğimde diyor, bir dirhem tasadduk etmek için adak adadım diyor. Dirheme olan, Allah kendisine rahmet eylesin, dirheme olan sevgimden dolayı diyor gıybeti terk ettim diyor. Seviyordum diyor dirhemi, yani parayı. Salih insan da para sevebilir. Seviyordum diyor, gıybet ediyorum, cüzdan efendim cep boşalıyor. Bu yüzden, sadece bu yüzden dolayı diyor gıybeti terk ettim diyor. Evet. İnsanın kendi kendini terbiye etmesi. Evet. İmam Zehebi şöyle der dostlar. Bunun üzerine vallahi işte böyleydi ilim ehli. Vallahi böyleydi alimler. Ve işte bu faydalı ilmin semeresidir. Budur faydalı ilmin semeresi. Evet dostlar. Gıybetin kefareti. Şimdi gıybet ediyoruz. İnşallah gıybeti bundan sonra terk edeceğiz. Nasıl şart getirelim kendimize? Oruç mu, dirhem mi olsun? Dirhem mi? Ben yanaşamıyorum, korkuyorum kendi nefsim adına. Öyle mi? Artık siz onu kendi sizin tercihinize bırakıyorum inşallah. Yazın oruç, kışın dirhem hocam. Burada herkes parayı seviyor. Yazın oruç, kışın diyor dirhem olsun. Evet, Allah razı olsun. Evet. Gıybetin kefareti dostlar. Gıybetin kefareti. Ne demiştik dostlar? Gıybet büyük günahlardandır. Allah ondan tövbe edilmesini ise farz kılmıştır. Şimdi dostlar, diğer büyük günahlar için tövbe şarttır. Tövbe şarttır. Tövbenin ise Allah indinde makbul olması için üç şartı vardır. Üç şartı. Bir, pişmanlık. Bu gıybet haricindeki diğer büyük günahlar için geçerli. Bir, pişman olacaksın. İki, günahı bırakacaksın. Ve üç, o günahı bir daha işlememeye azmedeceksin. Eğer bu üçü bir arada olduğu zaman inşallah Allah umulur ki senin günahını, tövbeni kabul etmiştir. Şimdi dostlar, bu ne dedik? Gıybet haricindeki diğer büyük günahlar için geçerli. Gıybet için dostlar, alimlerin çoğunluğu bir şart ilave ederler. Yani o üç şarta bir şart ilave ederler. Birinci şart neydi dostlar? Pişmanlık. İkinci şart neydi? Uzaklaşma. Üçüncü şart? Azmetme. Bir daha o günaha düşmemeye azmetme. Gıybet günahında ise derler, bir şart daha eklenecek. O da helallik dilemek. Eyvah! Adam beni döver ya. Evet. Şimdi dostlar, bu bayağı işi zorlaştırıyor. Doğru mu? Bakın, Sufyan İbni Uyeyne ne diyor? Gıybet Allah indinde tekrarlama yapalım ki gıybeti iyi anlayalım. Gıybet diyor Sufyan İbni Uyeyne rahimahullah. Gıybet Allah indinde zinadan ve içki içmekten daha şiddetlidir. Niye? Niye? Çünkü zina ve içki içmek senle Allahu Azza ve Celle arasında bir günahtır. O üç şey, o üç şart yerine geldiği zaman Allah senin tövbeni kabul eder. Günahını affeder. Oldu mu? Tövbe ettiğinde diyor Allah seni affeder. Gıybeti ise arkadaşın seni bağışlayasaya kadar diyor bağışlamaz. Kul hakkına da gidiyor. Kul hakkını yapabilir. Helallik dileyeceksin işte. Şimdi lakin bu çok zor bir olay. Hakikaten zor bir olay. Hakikaten zor bir olay. Nasıl bunu anlatacaksın sen? Şakada olsa, mizah babında da olsa yaptık gıybet. Ediyoruz. Bazı ilim ehli dostlar bunu göz önünde bulundurmuşlar. Bu gerçekten çok ağır bir şey. Bu fitneye sebep olabilir. Hani bir Türkçe'de sözler bir söz vardı. Kaş alayım derken göz alma. Kaş yapayım derken gözü çıkarmak. Bunun gibi olur. İbn-i Teymiye rahimahullah, İbn-i Kayyim rahimahullah, İbn-i Salah ve İbn-i Muflih gibi fakihler eğer derler ve bu rahatlatıcı, eğer helallik istemek hak sahibini eziyet verecekse ve aralarında münakaşaya sebep olacaksa helalleşme şartının düşmesini benimsemişlerdir. Oh be. Oh be. Ama diyorlar ki şart koyuyorlar. Şart. Şimdi seleften bazı akvaller zikrediliyor. Ne yapacaksın peki? Hüzeyfe şöyle demiştir. Gıybetini yaptığın kişinin kefareti onun için gıybetini yaptığın kişinin kefareti onun için istiğfar etmendir. Ya Rabbi onu bağışla. Ya Rabbi onu affet. Ya Rabbi onun günahlarını ört deme. Mücahit şöyle der seleften. Kardeşinin etini yemenin kefareti onu övmen ve ona dua etmendir. Gıybetini mi yaptın mecliste? Aynı meclise gideceksin, kardeşini öveceksin ve ona dua edeceksin. Ve bir de Abdullah İbni Mübarek, İhlas'ın imamı önderi olan Abdullah İbni Mübarek. Bakın o ne diyor. Önce sözüne geçmeden önce bir Abdullah İbni Mübarek'i tanıyalım. Abdullah İbni Mübarek rahimahullah dostlar, ben bundan bir kısa zikredeceğim. Önemli olan bu alimi tanıyın, araştırın. Günün birinde Abdullah İbni Mübarek rahimahullah bir dostuyla yolculuğa çıkar. Gece olur, geç olmuştur. Ve istirahat etmek için